کیا ذاتی استعمال کے لیے مدرسے کا فون، اسٹیشنری وغیرہ استعمال نہیں کر سکتے؟ اگر انتظامیہ نے اجازت دی ہے اس کی کہ اپنے ذاتی طور پر فون آپ استعمال کر سکتے ہیں جب تو ٹھیک، اگر انتظامیہ کی طرف سے ممانعت ہے کہ یہ سہولت نہیں دی گئی تو اب ناجائز ہے. ایک بار کسی ناظم کا مجھے فون آیا، کون میرا کہتے ریکارڈ تھا اس کا اور نمبر بھی تھا، میں نے ان صاحب کو فون کیا اور اس طرح انہوں نے شاید دو فون ریکارڈ کروائے تھے شاید، تو میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا آپ کے یہاں کوئی قانون ہے کہ جو ذاتی، وہ ذاتی کام تھا ان کا، والد صاحب بیمار ہیں اس طرح کی کوئی بات تھی، بولا ہاں ہم کو اجازت نہیں ہے، ایک فون پر 10 روپے پیمنٹ کرنے پڑتے ہیں. میں نے کہا پھر آپ اور تو یہ 20 روپے چڑھ گیا، آپ خالی مطلب مدینہ مدینہ کر کے بلا کر یا ایلو ایلو کر کے رکھ لیتے. دیکھیے بالکل آنسرنگ مشین ہے میرے، اس میں فون میں کلیئر بولا ہوا ہے میں نے اس میں کہ جو کہنا چاہتے ہیں وہ آپ بول دیجئے، ریکارڈ ہو جائے گا بعد میں سن لیا جائے گا. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھ پاتے، ہیلو مدینہ ہیلو بلاتے رہتے تو پھر رکھ دیتے، جو بات کرنی ہے نہیں کرتے. یہ کئی جگہ سے تنظیمی طور پر بھی اس طرح کے فون میرے کو آتے ہیں جو تنظیمی حسن زن بن نہیں پاتا کہ سب پیمنٹ کرتے ہوں، تو میں نے کہا آپ پر تو 20 روپے لگ جائے کہ آپ اس طرح پہ فون کرتے تو بھرتے، بولا کبھی بھرتا کبھی نہیں بھرتا. پھر میں نے اس کو تاکید کی، میں نے کہا بھرو 20 روپے آپ پر لگ جائے بھرنے پڑیں گے اور اس طرح بھرا کرو، غفلت مت کیا کرو. حالت بہت مطلب پتلی ہے، احتیاط کا ذہن نہیں ہے، تقوی کا ذہن نہیں ہے. تقوی یہ تو بتوا ہے کہ جب سراتن کہہ دیا گیا کہ فون نہیں کر سکتے دینے پڑیں گے تو پھر دینا واجب ہے آپ پر. اسی طرح مطلب جب میرے بیانات ریلے ہوتے ہیں تو ٹیلی فون پر شہروں کے نام لکھائے جاتے ہیں، حالانکہ پہلے میں سمجھا چکا ہوں اب انٹرنیٹ کی سہولتیں موجود ہیں، ای میل کی سہولتیں موجود ہیں، ٹائپ کر کے. اچھا پھر ادھر سے جو فون ریسیو کرتا ہے وہ کوئی مطلب بےچارا پوسٹ آفس کا افسر نہیں ہوتا جس کو ملک کے سارے گاؤں اور قصبوں کے نام حفظ ہوں، وہ ادھر سے بولتا ہے دس کا تو یہ سمجھے گا چسکا، تو پھر بولے گا کیا، بولے گا دس کا، بولے گا مسکا، اس کو پتہ نہیں دس کا کیا ہوگا، نام ہے نا شہر کا دس کا، مثال سے ذہن میں آ گئے میرے. تو وہ اچھا پھر وہ لکھ کر جو میرے پاس لسٹ آتی تھی وہ بھی گڑبڑیشن. تو مجھے چونکہ دورے کیے مختلف شہروں کے، تو عیسائی بھائی بھی آتے رہتے ہیں تو نام کافی پتا بھی ہے مجھے، تو میں لکھا ہوا کچھ ہوتا تھا میں سمجھ جاتا تھا کہ یہ نام تو یہ وہی ہوگا جس کو ہمارے بےچارے اسلائی بھائی نے لکھا ہے، 10 بار پوچھنے کے بعد ہی لکھا ہوگا. تو یہ 1000 روپے ٹیلی فون کے مطلب جو میرا بیان ملے ہو اس میں 1000 روپے کے ٹیلی فون خالی نام لکھوانے پر میں آپ کو الٹا لٹکا کے ماروں نہیں، میرا دل نہیں جلے. یہ مطلب قوم کے پیسوں کا اس طرح کنڈا کرتے ہیں آپ لوگ، استعمال کرتے ہیں، سمجھا چکا ہوں پھر بھی نہیں کرتے. اس بار تو میری میں بگڑ گیا، میں نے کہا مجھے ٹیلی فون کے نام نہیں چاہیے 26 شب، جس کو تحفے دینے تحفے لکھا لگے اتنے درشری پڑے اتنے قافلے اتنی نیکی کی دعوت اتنے مدنی نامہ سب لکھوا کیا کیا کیا کر کے لکھتا رہے، اور فون کا بل جیب سے دے، جیب سے کوئی نہیں دیتا، شاید ہی کوئی دیتا ہو، باقی سب مال ہے مفت دلے دے رہے. میں نے کہا میں نہیں لوں گا، مجھے اگر جس کو دینا ہے تو انٹرنیٹ کے ذریعے ای میل کر دے. تو ای میل کے پرچے ہیں لیکن پھر بھی ٹیلی فون کے لکھے ہوئے پرچے آ رہے تھے. تو میں اس سے خدا کی قسم بہت سخت ناراض ہوتا ہوں، اوقاف کے وقت کے پیسے، یہ آپ کی ہمدردی میں ناراض ہو رہا ہوں میں کہ قیامت کے دن میں حساب نہیں دے پائیں گے، ایسا نہ کیا. اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، آپ سب کے صدقے مجھ گناہگار کو اللہ تعالی بخش دے مہربانی کر کے. یہ خیانت، یہ خیانت ہی کہلائے گی کہ آپ لوگ اس کے امین ہیں وقت کے پیسوں کے اور اس کو اس طرح بے دردی سے استعمال فرماتے ہیں، ایسا نہ کیا. اللہ تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم، صلوا على محمد.